is laat, het huis is kil. Tegen het raam tikt zachte regen. Je was aan tafel wel wat stil. En daar kan ik niet goed tegen. Ach, ik ken je veel te goed. Lees je humeur af aan je ogen. En ik zie aan wat je doet. Of je bui al is vervlogen. Geef mij je hand. Laat me bij jou zijn. En fluister zacht. Ik hou. Heb ik niet nodig, er zijn woorden overbodig om te weten wat jij voelt. Je hoeft de zinnen niet te zeggen, niets in woorden uit te leggen, want ik weet wat jij bedoelt. Ik voel jouw handen op mijn lichaam, dat je kent met naam en toenaam, niemand die ik zo vertrouw. Meer nog dan toen, minder dan morgen, hou ik van jou. Ik ben niet altijd even lief. Soms wat koppig, soms onhandig. Lachend zeg je dan, ach lief. Lijkt je dat wel zo verstandig? Neem dan mijn hand. Laat me bij jou zijn. Fluister dan. Ik hou van jou. Meer dan een blik heb jij niet nodig. Er zijn woorden overbodig om te weten wat ik voel. Ik hoef de zinnen niet te zeggen, niets in woorden uit te leggen, want jij weet wat ik bedoel. Ik voel mijn handen op jou. Dat ik ken met naam en toenaam, niemand die ik zo vertrouw. Meer nog dan toen, minder dan morgen. Hou ik van jou.